Robert Baltus met het NOS Journaal. In de provincie Flevoland is een coalitieakkoord bereikt tussen de BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV. Vorige week liet formateur Van Mare al weten dat de vijf fracties het op hoofdpunten eens waren. De inhoud van het akkoord wordt vrijdag gepresenteerd en woensdag besproken in Provinciale Staten. Flevoland is de derde provincie met een coalitieakkoord. Limburg en Gelderland gingen voor. In alle drie de provincies won de BBB de verkiezingen. Oekraïne is een paar jaar geleden door Amerika gewaarschuwd dat de Nord Stream-pijpleiding niet mocht worden opgeblazen. De CIA waarschuwde Kiev na een bericht van de Nederlandse MIVD, blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en Duitse media. In september werd de pijpleiding alsnog opgeblazen. Eerst leek Rusland verantwoordelijk. De laatste tijd zijn er meer signalen dat Oekraïne erachter zat. De drie mannen die begin dit jaar een verstandelijk beperkte man mishandelden bij treinstation Borne zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 1,5 jaar. De man die het slachtoffer na de mishandeling op het spoor duwde is veroordeeld voor poging tot doodslag. De mishandeling volgde na een ruzie in de trein van Enschede naar Borne. Omstanders probeerden de ruzie te sussen. Op het station ging het alsnog mis en werd het slachtoffer op het spoor geduwd. Omstanders haalden de man van de rails. Transavia wacht een boete voor het inzetten van studenten en stagiairs als volwaardige medewerkers, dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij. Na meldingen over wantoestanden bij Transavia startte de arbeidsinspectie een onderzoek. 60 studenten bleken hetzelfde werk en de verantwoordelijkheden te hebben als die van een stewardess of steward. Het weer, het is zonnig en zomers warm met temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Vanavond daalt de temperatuur maar langzaam. Morgen is er opnieuw veel zon. In de middag komen in het oosten wat meer wolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn opgelost. Er is nog wel wat vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Geldt ook voor de A59 van Os naar Zierikzee bij Feyenaard. En verder is de N59 Zierikzee-Hellegatsplein in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Er is er een ongeluk gebeurd. Je kunt het beste de omleidingsroutes U25 en U26 aanhouden. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. In Opium op Oerol onderzoekt Rob Kemps dankzij een theatervoorstelling zijn Brabantse verleden. Zangeres Estien treedt op met Vrouwtje en presentator Carolien Borgers beleeft ter Scherringen avonturen. Opium op Oerol vanavond 7:50, Avrotros, NPO 2. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Dat is toch fantastisch? Kaartverkoop was nog niet eens begonnen had ik mijn tickets gewoon al in de pocket. Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, krijg je met Priority voorrang op de meest gewilde tickets voor concerten. Ziggo, maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. NTR. De lijvige roman van onze gast met de heerlijke titel Kukuruznik gaat over vliegeniersters uit het begin van de luchtvaart. Over Rosie Rose en over jonge vrouwen in het Sovjetleger die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kukuruzniks in het donker leerden vliegen. Hier is Saskia Goldschmidt. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Saskia op deze tropische dag. Het is ook een beetje een gekke dag. We hadden het er net over, vandaag is het nieuws naar buiten gekomen. Ja. Dat Jenny ongeneeslijk ziek is. En jij wou daar nog even iets over zeggen. Ik werd daar vanochtend met dat nieuws wakker. Juist op de dag dat ik hier bij jullie bij Kunststof zat. En ik wou het toch even noemen van hoe verdrietig ik dat nieuws vind. En ook dat ik enorme bewondering altijd gehad heb voor Jelly en ontzettend genoten heb van haar interviews. En dat ik enorm trots ben geweest ook dat 12 jaar geleden ben ik te gast bij haar geweest, toen nog in Desmet in Amsterdam. Ja, ook die intieme radiostudio. Ja, en daar heb ik toen een heel leuk gesprek gehad over de Hormoonfabriek, mijn tweede boek. Dus nou, dat kwam vanochtend allemaal zo samen. Ik zou het heel raar vinden om het niet even te noemen. Ik denk met ontzettend veel warmte aan haar. Ja, ja, en ik denk dat je dan namens heel veel luisteraars en gasten die hier ooit zijn geweest spreekt. Namens ons allemaal als collega's natuurlijk ook. Ja. Er zijn ontzettend veel hartverwarmende reacties binnengekomen. Er zijn heel veel mensen die aan haar denken. Jelly, als je nu luistert, dan komt er heel veel liefde in jouw kant op. Saskia, jij bent hier voor je nieuwe boek. Kukuruznik. Of zeg je Kukuruznik? Ik zeg Kukuruznik. Ik vind die lekker rollende R vind ik wel fijn. Kukuruznik. Meteen lekker op z'n Russisch. We gaan het zo helemaal over het boek hebben. Het is een boek wat eigenlijk voor een heel groot deel gaat over hele dappere vliegeniers, vrouwelijke vliegeniers aan het begin van de luchtvaart. Jij hebt zelf ook een vlucht gemaakt in zo'n klein vliegtuigje. Hoe was dat? Als bij wijze van research, toch? Ja, ik ben hier 2,5 jaar, 3 jaar aan het schrijven geweest. En een hele dierbare vriendin van me, die had een oom en die heeft ooit het Stampen Museum in Antwerpen opgericht. En Stampen was een vliegtuigmerk met van die oude vliegtuigjes vooroorlogs. En dit was een vliegtuigje uit 1947. En zij zei, als je wil, kan ik wel een vluchtje regelen. Zei toen meteen ja? Of dacht je eerst? Oh. Nee, ik zei meteen ja. En ik had nog niet bedacht dat het wel heel spannend zou kunnen zijn. Dus ik vond alleen maar. Ik was al zo bezig met al die vliegende vrouwen en met al die vliegtuigen en die tochten die ze gemaakt hadden. Dus ik zag het echt alleen maar als een hele grote kans om dat nou eens zelf ook te ervaren. Ook al was dat alleen maar een half uurtje boven Antwerpen cirkelen. Dus we zijn er enthousiast naartoe gegaan. En ik moet zeggen dat opstijgen en dat vliegen in dat vliegtuigje vond ik ook echt geweldig. Maar en ik had van tevoren had die piloot wel gezegd, Aaron, die had gevraagd van, wil je ook een beetje stunts doen? En ik had toen wel iets van dat ik dacht, daar mag ik geen nee tegen zeggen. Dus we vlogen daar in de lucht en hij zei, nou, houd u vast, dit gaan we. En toen maakte eerst een stijl de lucht in en toen een loop de loop over de kop en toen een barrel roll om de as en ik zag alles draaien en ik had het gevoel alsof mijn hersenen totaal door elkaar geschud waren. Tegen en mijn maag, schedel klotste. Het was echt. Alles wiebelde en het heeft 3 uur geduurd voor ik weer een beetje me normaal voelde. Maar dus ik doe het nooit meer. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik het gedaan heb. En nam je waardering voor de aviatrices, zoals je de vroege vliegeniers noemt, nog meer toe? Omdat het. Nee? Ja, enorm. Ja. Want het is inderdaad. Ook daarom vond ik het ook zo goed. Omdat je even fysiek ook voelt hoe oncomfortabel zo'n vliegtuigje is. Een houten stoeltje, heel klein. Je hebt eigenlijk niks om je vast te houden. Want dan zit je aan de stuurknuppel of aan iets. Dus je kan. Het is allemaal heel. Kwetsbaar. Mm-hmm. En natuurlijk, het was een open cockpit met alleen maar een soort windschermpje ervoor. Dus, nogmaals, dit was een half uurtje. Maar die vrouwen, die vlogen echt 24.000 kilometer. En dan wel met allerlei stops, want die vliegden zoveel benzine konden ze niet tanken. Maar ze zaten echt regelmatig 10 tot 12, 15 uur onbewegelijk in zo'n vliegtuigje. Ja, of ja. Een van de vliegeniersters die dan de eerste doorsteek door de anders heeft gemaakt. Die zich dan helemaal inpakte met vet en krampen en Tegen de kou. Ontberingen, echt. Ja, ja. Ja. Nee, het waren echt hele spannende en heldhaftige tochten. En levensgevaarlijk ook, die tocht over de Andes. Dat was Adrienne Bolland. En die was inderdaad de eerste vrouw die dat gedaan heeft. En het was echt een levensgevaarlijke tocht. Want ook omdat ze moest vliegen in een vliegtuigje dat niet zo hoog kon. Ze kon niet over de Andes heen vliegen. Dus het hoogste gebergte van Zuid-Amerika. Ze kon, ik geloof dat het 7000 meter is of zo. En haar vliegtuigje kon niet meer dan 4200. Dus ze moest tussen de toppen door haar weg vinden. Dus dat was echt levensgevaarlijk, ja. In het boek, dat wil ik nog aan je vragen. Krijgt zij op een gegeven moment bezoek van een vrouw die een visioen heeft gehad hoe ze moet vliegen? Is dat historisch of is dat ontsproten aan jouw verbeelding? Want het is een hele mooie scène. Ja, het is een verhaal wat zij verteld heeft. En zij heeft verteld dat er voordat ze die tocht ging maken, mm-hmm. inderdaad een meisje in haar hotelkamer is gekomen en haar voorspeld heeft dat ze bij een oestervormig meer terecht kwam. En dat ze dan de neiging zou hebben om naar rechts te gaan, omdat ze daar een vallei zag waar ze in kon vliegen. Maar dat ze echt naar links moest, waar een berg was met een top die er uitzag als een soort omgekeerde stoel. En dat het leek alsof je daar niet door kon, maar dat ze die kant moest nemen. En ze geloofde dat meisje helemaal niet. Maar volgens Adrienne Bolland heeft ze dat echt gezien en heeft dat haar leven gered. Want zou de andere kant haar dood hebben betekend. Nou was die Adrienne Bolland ook wel iemand die wist dat sterke verhalen het goed doen. Ja. Dus je weet nooit helemaal zeker of ze dat nou bedacht heeft of niet. Maar ik vond het een prachtig verhaal en ik heb er een scène van geschreven. Want het was niet meer dan een paar zinnetjes in haar verhaal. Maar ja, dus dat is een van de verhalen die ik uitgewerkt heb. Maar het is wel het is ontsproten aan het verhaal wat Adrienne Bolland verteld heeft. Ja. Hoeveel jaar heb jij wel niet gelezen over al deze vrouwen? Hoeveel uren heb je in boeken gezeten? Er zit zoveel kennis in. Je krijgt echt een staalkaart van 6, 7 vrouwen en dan ook nog groepen zoals de Koekeroesniks, daar zullen we het later nog over hebben. Die allemaal, ja, waarbij je allemaal dat leven in de vliegerij volgt. Ja, het is begonnen eigenlijk. Nou ja, we hadden het net over dat ik hier bij Jelly was in de hormoonfabriek. En toen ik research deed voor de hormoonfabriek in een. Ik was in een stadsarchief van Os. En daar had ik me net gepositioneerd om een hele. Dat was dus in 2011, sorry. En ik had me daar helemaal met een jaargang provinciaalse dagbladen van 1938 gepositioneerd om dat helemaal door te werken op zoek naar berichten over seksueel misbruik. En op 5 januari al, dus helemaal aan het begin van mijn research, stuitte ik op een berichtje waar stond dat de bekende aviatrice Maryse Hiels op de terugtocht van haar lange recordvlucht Parijs-Saigon vermist was geraakt boven de Persische woestijn. En dat ze na 2 dagen schommelend op de rug van een kameel, omringd door Bedouinen, bij Jask de woestijn kwam uitgelopen. En ik was meteen ongelooflijk gegrepen door dat beeld. Ik ja. dacht, wat? Maar, en ook bekende piloten, nooit van gehoord. Dus dat bericht maakte me heel nieuwsgierig. En daar heb ik een notitie van gemaakt en daar heb ik onderzoek naar gedaan. En toen ontdekte ik heel snel, als je dan een beetje gaat googlen, hoe ontzettend veel vrouwen er zijn geweest die in de pionierstijd van de luchtvaart, dat is gaat van 1920 tot 1945, gevlogen hebben en stunts hebben gedaan, of barnstorming, of lange afstandsvluchten, of hoogterecords, of vliegen in een rechte lijn, of nou ja, de raarste records werden er gemaakt en gebroken. En weer, het was een enorme strijd om steeds de eerste en de verste en de hoogste te zijn. En van al die vrouwen, ja, we kennen allemaal Amelia Earhart, en dan weten we iets met de Stille Oceaan of zo, en that's it. En nou, er ging voor mij een wereld open. En ik heb dus eigenlijk jarenlang steeds tussen mijn projecten en mijn boeken door. Want ik heb ondertussen dus de Hormoonfabriek en nog twee boeken geschreven. Dus De Voddenkoningin in Schokland. Maar dat onderzoek is eigenlijk nooit gestopt. En ik heb ook al eerder wel gedacht erover nagedacht van omdat te gaan schrijven. Voordat ik de Voddenkoningin ging schrijven, al heb ik gedacht, ga ik nu met die vliegende vrouw aan de gang of met de Voddenkoningin? En dat is heel intuïtief, heb ik toen toch gekozen voor de Voddenkoningin. En pas nu, achteraf, kan ik zeggen, dat is heel erg goed geweest. Want dit boek, zoals ik dit nu geschreven heb, Kukuruznik, is mijn meest complexe roman. Want het gaat qua structuur. Qua structuur en verhaalopbouw. En want het gaat niet alleen over vliegende vrouwen. Het is natuurlijk het is een gelaagde roman met vanuit verschillende perspectieven geschreven. Het gaat natuurlijk eigenlijk, de hoofdpersoon is Noah, die absoluut geen vliegenierster is, maar een heel sociaal onhandige jonge vrouw die zich verschanst heeft in een oud huis in het centrum van Amsterdam. En, ja. Dus het is voor een deel gaat het over die vliegenierstes en gaat het over hele dappere vrouwen. Maar ook over een heel belangrijk familiegeheim. Precies. Ja, daar gaan we het echt uitgebreid over hebben. Saskia, ik ga je nog heel even introduceren voor de mensen die je misschien nog niet kennen. Je deed de toneelschool in Utrecht, werkte 30 jaar in het theater in allerlei hoedanigheden als educatiemedewerker, speler, acrobate, regisseur en producent. Na een burn-out in 2007 begon je te schrijven wat resulteerde in je debuut, Verplicht Gelukkig. Wat een zoektocht was naar je Joodse familiegeschiedenis en de invloed van trauma, hoe dat doorwerkt. Daarna volgden dus andere boeken, zoals De Hormoonfabriek, Schokland, wat je net al noemde, De Voddenkoningin, precies. En je nieuwste boek, Kukuruznik, is dus net uit. Het is een roman over Noah, die een kist erft van haar vader. En die kist zit vol verhalen over de eerste vrouwelijke vliegeniers. En er zitten ook nog andere brieven in. En samen onthullen die een groot geheim over haar vader. Ja. Wanneer kwam die tweede lijn erbij? Dus je hebt die vrouwen allemaal onderzocht. Dat was eigenlijk waarschijnlijk jarenlang je hoofdverhaal. Ja. Wanneer wist je, daar moet nog meer bij? Nou, ik ben inderdaad begonnen al die verhalen, alles wat ik verzameld had over die verschillende vliegende vrouwen. En daar heb ik een selectie in gemaakt. Ik had er ook 120, 130 kunnen doen. Maar ik heb een selectie daarin gemaakt. Er zijn er heel veel gesneuveld. En dat zijn voor een deel zijn dat de vrouwen geweest die gewoon het markantst waren en het grappigst of het brutaalst of die met meeste aanspraken. Maar ik wilde ook per se niet alleen maar Westerse vrouwen. Ik wilde ook niet alleen maar heldinnen, maar ik wilde ook vrouwen die aan de verkeerde kant van de geschiedenis bleken te staan. Dat moesten niet de eendimensionale figuren zijn. Dus daar heb ik die verhalen heb ik eigenlijk voor een groot deel toen al geschreven. En toen dacht ik, hier kan ik nou een non-fictieboek van maken met 10 of 20 vliegeniersters uit het interbellum. Dat kan een hartstikke leuk boek zijn, maar ik wil meer. Ik wil de literatuur van maken. Ja. En wat is daar dan voor nodig? En toen ben ik heel erg gaan inzoomen op Wat is de gemeenschappelijke deler met al die totaal uiteenlopende rare wijven? En wat was dat voor jou? Dat was het allerbelangrijkste, is dat ze allemaal enorm moedig zijn geweest. En dan bedoel ik niet alleen maar de moed om op te stijgen en om in zo'n gammel vliegtuigje met doodsverachting de engste dingen te doen. Maar eigenlijk nog meer de moed om in die tijd je te verzetten en anders te durven zijn dan wat er van je verwacht wordt. Want ze moesten behoorlijk tegen de status quo in. Ik bedoel, het was echt niet normaal dat je... Ik bedoel, in Frankrijk was het als vrouw gewoon verboden om een broek te dragen. Nou, en deze vrouwen deden overalls aan en vliegcaps op en... Ja, juist in Frankrijk waren er veel vliegeniers. Hè? Ja, veel vrouwelijke. In die tijd was de Franse luchtvaart het best ontwikkeld. Het was nog een grotere industrie dan in Amerika of in Duitsland op dat moment. En dus, maar het was natuurlijk ook de rolomschrijving voor wat een vrouw hoorde te doen en hoe een vrouw zich hoorde te gedragen. Dat was natuurlijk nog heel erg strak. Ja. Daar hebben deze vrouwen zich allemaal tegen durven te verzetten. Wat me heel erg opviel in veel van de biografieën die over hun geschreven werden. En dat waren vaak biografieën die door mannen geschreven zijn, niet altijd. Dan wordt er bijna altijd gezegd dat die vrouwen enorme opofferingen hebben gepleegd. Omdat ze door het leven wat ze kozen, konden ze niet trouwen en geen moeder worden en geen kinderen krijgen. En terwijl ik denk, nou ja, dat was misschien wel de uitweg om daar niet aan te hoeven voldoen. Ontkomen aan al die verwachtingen. En misschien ook een leven wat helemaal niet spannend is, terwijl je zelf van avontuur houdt. Precies. Ja. Ja. Ja. En vooral die moed om af te durven wijken en om autonome keuzes te durven maken. Met het gevaar dat je enorm veel agressie over je heen kreeg. Want dat hebben ze ook allemaal heel erg gehad. Allemaal dreigbrieven gehad. Dreigbrieven uitgemaakt voor manwijven. Als er een vrouw verongelukte, was het altijd zo dat er gezegd werd: ja, zie je wel. Ja, je had ook achter je aanrecht moeten blijven. Terwijl vrouwen zijn te emotioneel om te vliegen. Vrouwen zijn te emotioneel, ja. Die zijn niet technisch genoeg. Die hebben de kracht niet om een benzinekraantje open te maken. De grootst mogelijke onzin. Nou, alle argumenten die je soms ook nog wel hoort voorbij komen. Het is allemaal behoorlijk actueel ook nog. Ja. Hè? En als een man neerstortte en dood was, dan was het altijd omdat er een technisch mankement of een stormwind of dan was het een heldhaftige dood. Ja, dus al deze vrouwen hebben ontzettend hard moeten vechten om te komen waar ze zijn. Er is wel één personage, Rosie Rose, die daar echt nog bovenuit steekt. Ja. De eerste zwarte vrouwelijke piloten. Rosie Rose is een fictief personage, maar ze is gebaseerd op Bessie Coleman. Klopt. Alle andere vrouwen zijn wel zichzelf in het boek. Ja. Dus de historische figuur. Ja. Waarom heb je daarbij bij Bessie Coleman dus in het boek Rosie Rose, ben je daarvan afgeweken? Dat heeft verschillende redenen. Moeten we even beginnen met vertellen wie ze was. Rosie Rose. Ja. Rosie Rose was een jong zwart meisje, opgegroeid in Waxahachie in Texas. Bij een zwarte familie. Haar vader is jong, heeft de familie verlaten om naar Oklahoma te gaan. Zij is met haar moeder en haar zusjes achtergebleven. En later is ze de broers gevolgd die in Chicago zich gevestigd hadden. En dat was heel erg in het kielzocht van de Great Migration. Waarin de periode dat heel veel zwarte mensen uit het zuiden vertrokken naar Chicago, naar het noorden, om aan het racisme en de discriminatie en de lynchpartijen te ontkomen. En zij was dus een van die mensen die haar broers gevolgd is en in Chicago in een barbershop is gaan werken. En ze was ondertussen aan het bedenken, ja, dat heeft ze van jongs af aan gehad, van ik wil iemand worden. En ze was ook echt een heel slimme meid. Ze ondanks alle tegenwerking heeft ze middelbare school afgemaakt. Ze was de beste van de klas. Ze kon echt heel goed leren en ze was heel intelligent. En toen heeft ze op een gegeven moment bedacht, ik wil gaan vliegen. Ze had gehoord over vrouwelijke piloten en toen dacht ze, dat wil ik. En toen heeft ze eigenlijk iedere piloot, ieder vliegveld, iedereen die in Amerika gevraagd, leer mij vliegen. En niemand heeft het willen doen. Niet omdat ze vrouw was en omdat ze zwart was. En ze heeft het ook aan vrouwen gevraagd en die wilde het ook niet doen. En toen heeft ze uiteindelijk met behulp van Robert Abbott, de grote zwarte krantenmagnaat, die de Chicago Defender, dat was eerst een weekblad, ik geloof dat later een dagblad is geworden, gelezen door en voor zwarte mensen. Die heeft gezegd, ik ga je helpen. En je moet naar Frankrijk, daar kan je een brevet halen. Daar zijn ze niet zo vreselijk racistisch, daar kan je terecht. En hij heeft haar geholpen. En toen heeft ze de brevet in Frankrijk gehaald. En dit is allemaal heel erg wat er werkelijk gebeurd is met Bessie Coleman. Ontzettend belangrijk rolmodel geweest. Ja, daarom. Maar ik had ook van het begin af aan, zij wordt een van de hoofdpersonages in het boek. En toen ik dacht, ik ga niet allemaal biografieën schrijven, ik wil een doorwrocht verhaal ervan maken, was voor mij meteen duidelijk, Bessie Coleman is een van die personages. En toen dacht ik, dan moet ik er fictief maken. Want ik ga gewoon enorm met haar aan de haal. Je wil kunnen fabuleren over dat leven. Precies. Ja. En ik heb er van alles bij verzonnen wat echt niet authentiek is. En dan vind ik dat je dat niet mag doen, de werkelijke naam gebruiken. Terwijl, ik wil niet zeggen dat er in de levens van die andere vrouwen, zoals bijvoorbeeld dat voorbeeld van dat meisje dat verschijnt bij Adrienne Bolland, dat heeft Adrienne Bolland ook werkelijk verteld. Dan ga ik er vervolgens wel mee aan de haal door daar een hele scène van te maken. Maar dat is allemaal wel echt gestoeld op de werkelijke levens, de werkelijke gebeurtenissen van de personen die ik beschrijf. En bij Bessie Coleman, daar heb ik het hele zoektocht naar de vader bijvoorbeeld, de Jaguarman, allerlei figuren en personen en gebeurtenissen heb ik gewoon puur verzonnen. Ja, het boek heet dus Kukuruznik. Ik ken het woord nog niet. Het zijn vrouwelijke Russische piloten die ook ontzettend moedig zijn. Hoe ben jij die dan weer op? De naam Kukuruznik, dat zijn niet de piloten. De vliegtuigjes. Dat is de naam van het vliegtuigje. En die werden voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt om de gewassen in de landbouw te besproeien. En die vliegtuigjes waren hele, hele krakkemikkige dingetjes van triplex en canvas gebouwd. En pianosnaren, daar zaten de vleugels mee aan de romp. Het waren hele lichte motoren. Dus ze konden helemaal niet ook ver vliegen. En in de Tweede Wereldoorlog, toen de hele Stalin-jeugd wilde vechten om de Duitsers hun land uit te gooien, toen waren er ook heel veel meisjes die ook iets hadden van, wij willen ook vechten. En eerst werd dat tegengehouden, maar toen hebben ze een Sovjet-heldin allemaal aangeschreven, die ook een piloot was. En zij is met 2000 brieven, Marina Raskova was dat. En met 2000 brieven is Marina Raskova naar Stalin getogen en heeft gezegd, deze meisjes willen ook vechten. En toen heeft hij gezegd, nou, dat is goed, dan richt jij maar een paar vrouwenregiments op. Regimenten. En dat heeft ze gedaan. En een van die regimenten was het 588ste regiment. En dat heeft drie jaar lang de Duitse stellingen 's nachts gebombardeerd. Want die meisjes moesten 's nachts leren vliegen. Omdat die dingen waren zo ontvlambaar dat als je overdag een afweergeschut tegen je vleugel kreeg, dan vloog de hele boel in de fik. Dus ze moesten in het donker leren vliegen. En dan was het dus echt zo dat in het begin was het dan zo dat een instructrice zei, zie je die vrachtauto, zie je die weg, zie je die schuren, en die meisjes zagen niks. En dan Langzaam maar zeker leerden ze zien in het donker. Ja. En dat in hun koekeroesnik. Nou ja, dat vond ik een heel belangrijk en een belangrijk thema in het boek. Eigenlijk. Ja, en wordt ook nog een metaforisch thema in je boek. Daar gaan we het zo verder over hebben. Want dames en heren, wij gaan er even tussenuit. Dorald Megens is hier voor het nieuws van 7:30. NPO Radio 1. Oekraïne is vorig jaar juni gewaarschuwd door de CIA dat de Nord Stream pijpleiding niet mocht worden opgeblazen. De CIA waarschuwde Kiev na een bericht van de Nederlandse MIVD, blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en Duitse media. In september werd die pijpleiding alsnog opgeblazen. Bij een steekincident op een zorgboerderij in Holthonen in Overijssel zijn twee mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is een bewoner. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt ook dat één bewoner is aangehouden. Niet duidelijk is of dat om één van de slachtoffers gaat. In Flevoland komt een coalitie van 5 partijen. BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV zijn het eens geworden over een akkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd. Flevoland is de 3e provincie met een coalitieakkoord. Limburg en Gelderland gingen voor. 3 mannen die begin dit jaar bij station Borne een verstandelijk beperkte man mishandelden, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 1,5 jaar. De man die het slachtoffer na de mishandeling op het spoor duwde, is veroordeeld voor poging tot doodslag. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 35 minuten. Er is daar een rijstrook dicht omdat er een auto met pech staat. En verder is de N59 Zierikzee Hellegatsplein in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Daar is een ongeluk gebeurd. Je kunt voorlopig beter het beste de omleidingsroutes U25 en U26 aanhouden. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is schrijver Saskia Goldschmidt bij ons te gast om te praten over haar nieuwe boek Koekoeroesnik. In haar 5e boek volgen we Noa die na het overlijden van haar vader een kistje met documenten en brieven erft. Vol verhalen over vrouwelijke vliegeniersters uit de begintijd van de luchtvaart. Een boek over vrouwen die iets anders deden dan van ze werd verwacht. En uiteindelijk vooral overleven met de demonen van het verleden. Ja, Saskia, we hadden het voor het nieuws heel erg over de vliegeniersters. De tweede lijn in jouw boek is natuurlijk het familieverhaal dat eigenlijk ontrafeld wordt. Dat heb je eerder ook als thema in je werk gehad. Was je er nog niet klaar mee om te ontrafelen? Nee, het had niet zozeer een persoonlijke reden. Maar het was omdat ik was heel erg bezig met hoe maak ik hier van die vliegeniersversverhalen, van die moedige vrouwen, van die vrouwen die durven af te wijken, die autonoom zijn. Hoe maak ik hier een boek van? En toen dacht ik, daar moet iemand tegenover komen te staan. Iemand die dat helemaal niet heeft. Die totaal niet, die door haar angst verlamd wordt en die eigenlijk niet geleerd heeft om te leven en die niet geleerd heeft om autonoom te zijn. En toen dacht ik, dat zou iemand kunnen zijn die is opgegroeid bij ouders die ontzettend verwond zijn geraakt, psychisch of lichamelijk, whatever. Nou, zo ben ik. En dan is het natuurlijk niet, ja, je haalt wel dingen uit je eigen leven natuurlijk als schrijver om te gebruiken. Maar niet zozeer omdat ik met het thema niet klaar was, maar meer omdat ik dacht van als ik nou een vrouw creëer die eigenlijk de huis niet uit durft en die wel heel erg, omdat ze eigenlijk geen sociaal leven heeft en omdat ze zo weinig andere dingen onderneemt dan cello spelen, daar heel erg goed in is geworden. Dus iemand die een enorm talent heeft, maar dat daar ook niet mee naar buiten komt. Dan is dat een tegenwicht. Alleen, hoe breng je die twee verhalen dan bij elkaar? Heb je zelf ook moed ontleend of een soort voorbeeld of een soort kracht aan deze vrouwen tijdens het schrijfproces? Dat het je deed nadenken over wat autonomie is? Dat je heeft het je sterker gemaakt, lezen over al deze vrouwen? Nee, het heeft me wel. Ik weet niet of het me sterker heeft gemaakt. Ik heb er vooral heel erg van genoten. Mm-hmm. Om te zien van hoe ontzettend veel veerkrachten al altijd geweest is. En het is eigenlijk een bevestiging van wat we natuurlijk ook allemaal al heel lang weten. Dat de geschiedenis door veel meer mensen gevormd is dan zij die altijd in de geschiedenis voorop gezet worden. Dat veel meer zijn dan alleen de mannen uit de hogere kringen. Dat die de wereld gevormd, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Heb je dat ook bewust willen doen? Heb je ze ook bewust een plek in de geschiedenis terug willen geven met dit boek? Ja, dat is wel iets wat ik... Daar ben ik verschrikkelijk door geïnspireerd geraakt door mensen als Els Kloek, die met haar 1001 vrouwen, dat boek waar ze... Dat vond ik een openbaring toen zij daarmee kwam. En ik dacht van, verrek, wat een ontzettend goed idee om al die... al die vrouwen die in de wereld, en eerst heeft ze over de hele wereld en toen over Nederland, of net andersom, die allemaal iets betekend hebben, om die in ieder geval te beschrijven, dat we er niet meer omheen kunnen. Dat heeft zij gedaan en dat vond ik heel erg inspirerend. En toen ik op de, dus die Marise Hiels stuit, toen... ging dat vonkje wel weer branden. En dat is wel aangestoken door mensen als Els Kloek. Voel je wat dat betreft de tijden veranderen? Zie je het breder terug dat vrouwen hun plek uit de geschiedenis, zeg maar, terug innemen? Ja, je ziet het niet alleen met vrouwen, maar op allerlei niveau natuurlijk. Met Black Lives Matter, met MeToo-beweging. Het is natuurlijk... er is van alles in beweging wat dat betreft. En daar hoort wat mij betreft toch ook wel heel erg bij... om mensen die in de geschiedenis veronachtzaamd zijn... de plek te geven die ze verdienen. Ja. Dat is wel een... het is niet zo dat ik van tevoren bedacht heb... nou, dat ga ik nou eens even lekker doen. Gewoon leuke verhalen ook. Ja, ja dat snap ik. Dat spat ook echt wel van de pagina's. Waar ik nog wel nieuwsgierig naar werd... deze vrouwen deden dus niet wat van ze werd verwacht. Ja. Wat heb jij gedaan wat er niet van je verwacht is? Wat is het vliegen van jou geweest? Wat is het vliegen van mij geweest? Ik heb een beetje een ander verleden gehad. In de zin dat ik eigenlijk al heel jong... dat het me nooit lukte om te voldoen aan de verwachtingen die er waren. Dat begon er al mee dat ik heel jong al heel lang was. Dus ik was in de jaren 60 een meisje van 1,80... die dan op dansles moest. En dan moest dansen met jongetjes die tot je navel kwamen. Dat is echt... Zielig. Nee, voorgoed van de dans af gekregen. Ik had een brilletje en mijn vooruitstekende... Dus ik voldeed überhaupt... Ik heb eigenlijk heel jong... heb ik beseft dat ik helemaal aan de verwachtingen die er waren... van een heel mooi, leuk en liefelijk meisje te zijn... nou, dat zat gewoon totaal niet in me. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk een andere weg. Bij mij is het meer geweest dat ik me langzaam ben gaan accepteren... dat ik... dat ik zo'n soort figuur niet ben. En dat ik aan allerlei verwachtingen niet kon voldoen. En dat heeft me uiteindelijk wel heel erg geholpen... om te ontdekken waar mijn kracht ligt... en wat ik te doen heb in het leven. Dus daarin heb ik wel heel goed een weg gevonden. En wanneer ontdekte je dat dan? Nou, daar is die burn-out die ik volgens één iemand... Ik zei in een filmpje, heb ik in een documentairetje heb ik gezegd... dat ik een soort van burn-out had. En toen werd ik meteen op terecht gewezen dat dat niet kan. Je hebt een burn-out of niet. Nou weet ik niet zeker of... in ieder geval, ik was overspannen. En toen ik overspannen was... Ik gaf leiding aan een heel groot project. Ik had een soort managersfunctie. En ik ben een heleboel, maar ik ben geen manager. Dus dat ging totaal mis. En toen toen voelde ik me ook ik ben overspannen geraakt van het project, godzijdank afgehaald. En toen voelde ik me volledig mislukt. En ook, ik had ook heel erg het gevoel, nu ben ik ontmaskerd. Ik heb tot nu toe altijd met mijn leuke theaterprojecten altijd me overeind kunnen houden en doen of ik heel wat was. En nu weet iedereen dat ik helemaal niks kan. En dat is, achteraf ben ik heel blij dat dat gebeurd is. Het was heel afschuwelijk. Is dat het moment van de grootste groei geweest? Ja, dat is het moment geweest dat ik, voor het eerst eigenlijk in het donker heb durven kijken. Dat ik heb durven kijken naar wat is er, waarom ben ik wie ik ben? En waarom moet ik altijd mensen pleasen? En vind ik het zo belangrijk om aardig gevonden te worden? Waarom kan ik geen nee zeggen? Waarom? Nou, weet je, allemaal. Toen ben ik een soort zelfonderzoek begonnen. En toen kwam ik er ook heel erg achter dat dat heel veel te maken had met het verleden, het kampverleden van mijn vader, wat altijd op de achtergrond wel aanwezig was, maar waar we het nooit over hadden. En nou ja, toen ben ik op onderzoek uitgegaan naar wie mijn familie geweest is en ook wie ik zelf dus ben of en op welke manier mij dat beïnvloed heeft. En nou ja, dat is voor mij een heel belangrijk moment geweest. En waar bestond het donker uit? Was het zo erg als je het had verwacht? Of is soms de angst voor ergens achterkomen groter? Hoe ging dat in jouw geval? Ja, dat is wel zoals Noah in Kukuruznik eigenlijk er ook wel achterkomt. Van dat als er familiegeheimen zijn, dingen die je ouders hebben meegemaakt die zo heftig zijn dat de pijn te groot is om erover te praten. En ze proberen je daarmee niet te belasten. Wat een kind doet, je voelt toch dat er iets is. En je gaat dus zelf op zoek of je gaat aan het fantaseren over wat het zou kunnen zijn. En eigenlijk is dat het allerheftigst. Terwijl als je een weg vindt om als ouder of om over die dingen te praten, hoe ingewikkeld dat ook is, dan geef je woorden aan die pijn en dan wordt het iets waar je mee om kan leren gaan. En waar je ook waar je als ouder mee om kunt leren gaan, maar als kind ook. Zou je kunnen zeggen dat woorden een soort van kader geven dat niet alles meer beangstigend is? Precies, het geeft een vorm en dat geeft houvast. En als er geen houvast is, dan is dat is het allerdreigendst. En nou ja, dat is wat ik ook ervaren heb toen ik op onderzoek uitging voor mijn eerste boek, voor Verplicht Gelukkig. Toen ontdekte, en toen zei iedereen ook altijd, oh, het zal het zwaar geweest zijn, al die kampen toen en al die archieven. En ik had zoiets van, nee, het is meer een soort opluchting dat ik er eindelijk aan mag komen. Dat ik eindelijk mag gaan onderzoeken. En niemand heeft ooit gezegd dat ik het niet mocht, maar dat zijn de beperkingen die je als kind of als volwassene jezelf oplegt. Dat ik, nou eigenlijk was dat toch wel van, ik ga kijken in het donker. Ik ga kijken wat daar zit. En had je dan al eerder wel een soort kleine inzichtjes daarin gekregen? Want als kind heb je bijvoorbeeld ook de dagboeken van de eerste vrouw van jouw vader gelezen. Ja. Renate Lacœur. Ja. Zij was samen met jouw vader in Bergen-Belsen. Ja. Ze zijn voor die tijd samengekomen. Zij heeft een kampdagboek bijgehouden in Bergen-Belsen. En dat heb jij op 11-jarige leeftijd vrij vroeg gelezen, toch? Ja, nee, dat klopt. Dat was voor mijn vader de manier om, hij kon er zelf niet zo over praten, maar hij zei altijd, kijk maar in het dagboek van Renate, daar staat alles in. Dus dat heb ik helemaal uitgespeld toen ook. En dat was een manier om een beetje grip, om een beetje erachter te komen wat er dan allemaal gebeurd was. Maar het was en dat was natuurlijk ook heel pijnlijk. En zo heb ik mijn leven lang. Het is niet zo dat dit allemaal pas op het moment dat ik. Ik ben mijn leven lang wel bezig geweest met te zoeken naar dat verleden en op wat voor manier dat nou mij beïnvloed heeft als mens. Maar de grote doorbraak daarin was wel pas eigenlijk heel laat. Kunnen zeggen dat je eerst op zoek was naar de informatie van de geschiedenis buiten je en dat je toen pas met jezelf ging verbinden? Ja. Van wat heeft dat nou met mij te maken? Ja, want dat was ook iets. Het is natuurlijk zo, als je, zo in mijn geval, mijn vader had iets gruwelijks meegemaakt. En was daar heel onemotioneel over. En wat dat bij mij deed, was dat ik het gênant vond dat ik daar de emotie bij voelde. Als degene die het heeft meegemaakt dat zo cool over is, dan het voelde altijd als aanstellerij en een soort koketteren met zijn ellende. En dat maakte het dan heel ingewikkeld om je ertoe te verhouden. Ja. Dus schuif je dan dus door naar... naar de ander, naar de volgende generatie. Ja. Want jij kan het niet meer. Het is te stuk. Ja. Ja. Nou ja, dat is wel een beetje. Dat is wel grappig. Of grappig. Het is helemaal niet grappig. Maar. Dat ook naar mijn kinderen. Is daar ook wel weer iets van doorgegeven. Lang niet zo extreem. Maar het is niet zo dat ze daar helemaal vrij van zijn. En dat, kun je een voorbeeld geven? Nou. Een voorbeeld. Nou, het gaat... Ik weet niet of ik er echt helemaal in detail mee om daar een voorbeeld van wil geven. Maar meer wel dat bijvoorbeeld voor mijn dochter Kim... die oorlog ook een ontzettend groot thema in haar leven is. Wat ze wil blijven onderzoeken, waar ze heel veel over wil weten. Wat een heel iets is en waar ze ook iets mee... wil doen. Is dat ook dat motto aan het begin van het boek? Nou, zij schrijft prachtige liedjes. Ze speelt gitaar en ze schrijft liedjes. En dat een van die motto's is uit een liedje toen ze 16 was. The cries that are most desperate are the ones without a sound. Precies, schitterend. Nou ja, dat gaat hier natuurlijk ook over. Ja. En kun je dan wel... spreken van een soort generationele verdunning. Dat iedere generatie iets minder van die pijn heeft... totdat hij misschien ooit zoveel generaties verder is opgelost. Ja. Nee, dat is zeker zo. En het is ook zo naarmate je er inderdaad een vorm aan weet te geven... en bespreekbaar weet te maken of er iets mee weet te doen... dan wordt die vernietigende kracht, is mijn ervaring. Ik wil niet weten, maar ik weet helemaal niet of dat voor iedereen geldt. Maar voor mij is dat wel zo. En hielp het dan om het met je broers en zussen te bespreken? Deden jullie dat of voerden jullie allemaal je eigen kijken in het donker? Ja, het was heel erg allemaal voor onszelf. Ja, zeker als kinderen. Nee, dat was niet iets waar... We waren niet wat dat betreft... we waren ook geen naar gezin of zo, maar het was niet zo dat we als kinderen heel veel met elkaar deelden daarin. Nee. En ben je in de loop van de jaren zo, want je bent natuurlijk dat in 2011 kwam echt het boek over de zoektocht naar je vader uit. Ben je in de loop van de tijd nog steeds meer te weten gekomen? Zijn er nog steeds af en toe dingen die je toevallen of informatie die je denkt, ach, dat ook nog? Dat blijft wel een beetje doorgaan. En niet alleen over mijn vader, maar nu ook over mijn moeder. Er komen steeds nog wel brokjes naar boven. Dat vind ik heel erg interessant. En over met dat informatie, dat hele verhaal, dat familieverhaal van mijn vader. En over Bergen-Belsen en over de oorlog en mijn grootvader die daar gestorven is. En mijn oom en blablabla. Daar heb ik ondertussen een hele goede vorm voor gevonden. Want, wat bedoel je daarmee? Goede vorm gevonden? Nou, ik ben gastspreker bij Na de Oorlog. En dat is een organisatie die zorgt dat de verhalen van mensen uit de kampen... en mensen die in het verzet hebben gezeten... dat die op scholen worden verteld. De echte persoonlijke verhalen die worden verteld. En daarna is er een gesprek met kinderen en leerlingen... over uitsluiting, antisemitisme, racisme en wat jij als... kind in je eigen wereld daar kunt mee of tegen kunt doen. En dat vind ik een hele goede vorm om iets met die geschiedenis te doen. En ook een hele positieve manier om daar, om daar een vorm aan te geven. En dat doe ik met heel veel plezier. Ja, ja, dat maak je letterlijk iets moois ervan. Ja. En iets wat een wijsheid voor iemand anders is dan. Nou ja, ik merk ook hoe ontzettend dat... de kracht van persoonlijke verhalen vertellen. Hoe ontzettend wat een ontzettend goede manier dat is om mensen te bereiken. Want soms, ik sta ook op scholen en dan zeggen docenten voortgezet onderwijs, die zeggen, nou, je moet wel op bedacht zijn dat ze hele nare dingen kunnen zeggen. En ik zeg altijd, wacht maar af, volgens mij valt het wel mee. Laat me nou maar. En omdat het zo'n verschrikkelijk persoonlijk verhaal is wat ik daar vertel, ja, ik heb het nog niet meegemaakt dat daar afschuwelijke of hele antisemitische of opmerkingen weer zijn gemaakt. En terwijl de angst van docenten soms dat wel is. Maar en volgens mij is dat omdat het zulke persoonlijke verhalen zijn die we vertellen. Ja, en misschien ook willen ze jou beschermen terwijl dat helemaal niet nodig is. Want je hoeft helemaal niet beschermd te worden. Nee, ik hoef niet. Nee. Maar dat maak ik ook wel duidelijk. Ja. Ze mogen ook bij mij echt alles zeggen en vragen wat ze willen. Ja. Ja. Wanneer is dat onderzoeken begonnen bij jou? Dat bevragen, ondanks de stilte in huis, ondanks dat er geen verhalen werden verteld, of in ieder geval niet over de familie. Want het is best moedig om vragen te durven stellen. Nou, dat vragen durven stellen, dat heeft dus best een hele tijd geduurd. Maar dat is wat anders dan het onderzoeken. Dat heb ik altijd gedaan. Dat is juist als er van alles speelt waar je niks vanaf, waar niet over gesproken wordt, dan ga je zelf op onderzoek uit. En dan probeer je zo in alle hoeken en gaten iets te vinden waardoor je er een beetje wijzer van kunt worden. Dus ik heb altijd, en dat is een kenmerk van heel veel kinderen, van heel veel tweede generatie kinderen, dat je alles wat er over de oorlog bekend is, wil lezen. En dat je op iedere foto, dat vond ik mooi, dat was die film van Ilonka, hoe heet ze? Turn Your Body to the Sun, over haar vader, een Russische vader die krijgsgevangen is geweest. Leona van der Horst, de redacteur. Precies, ja, die, van Jeroen. Ja, ja, prachtige film. En zij zegt ook, dus zij bekijkt al het filmmateriaal van haar, van de Russische krijgsgevangenen, ook van die massa's mensen. En toen zei ze, en op iedere filmstuk, ik kijk altijd of ik mijn vader zie. En dat is precies wat ik ook altijd deed. Ik keek op iedere foto van Bergen-Belsen en bekeek ik altijd of ik ergens mijn vader kon zien. Terwijl op dat moment was hij niet eens meer in Bergen-Belsen. Maar dus de behoefte om visueel bevestigd te zien wat voor, ja, waar je fantasieën over hebt. Dus eigenlijk ook weer dat het beeld wat er is minder eng dan de beelden die je misschien zelf kunt verzinnen, waarvan je niet weet of ze waar zijn. Ja, het is vooral dat je niet weet of het waar. Je wil bevestiging van de beelden die je hebt, die je zelf creëert. Daar wil je een bevestiging van. En dat is vandaar dat je dat ik overal dat onderzoek deed. Ja. En heb je nog al je vragen kunnen stellen aan je vader? Was je al rond de burn-out, toen je die persoonlijke fase doorging, dat jij in je eigen donker ging kijken? Heb je dat nog met hem kunnen delen? Heb je daar nog? Nee. En met je moeder? Want die wist nee, mijn moeder is heel jong gestorven. Die is 1990 gestorven. Die was er niet meer. En mijn vader, nee, daar heb ik dat niet. Toen ik echt met dat onderzoek bezig ging, toen was hij al behoorlijk dement. Dus ik heb dat niet meer met hem gedeeld. Ik heb wel tegen hem gezegd dat ik een boek over hem ging maken. Dat vond hij erg interessant. Maar nee, ik heb niet meer echt dat. En ik weet ook niet zeker, misschien is het ook wel makkelijker om een dergelijk onderzoek te doen en die verhalen op te schrijven, juist omdat hij niet meer over mijn schouder meekeek. Waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, jouw broer Thijs Goldschmidt, ook schrijver, die heeft aangekondigd dat hij een autobiografie gaat schrijven. Krijg je dan nog een soort strijd der percepties? Want je hebt natuurlijk twee verschillende mensen binnen één gezin die altijd weer wat anders hebben meegemaakt. Krijg je dan nog een soort strijd om de versie van het gezin? We hebben helemaal geen contact erover. Oh, nee. Hebben jullie überhaupt geen contact? Een heel klein beetje, maar bijna niet. En niet over ons werk. Nee. Wat dus zegt dat? Ja. Nou, dat, ja. Dat, waarschijnlijk heb je daar wel een beetje gelijk in met je analyse. Denk ik. Dat, ja. Ik weet niet wat dat zegt. Maar nee. En heeft dat ook niet plaatsgevonden voordat er sprake was van ook dat hij ook een boek daarover gaat schrijven? Hebben jullie het naar aanleiding van jouw eerste boek daar wel over gehad? Want ik nee, dat is. Het is we hebben echt al heel lang bijna geen contact meer. En ik vind, dat is jammer, maar zo gaat dat soms in families. En dat heeft misschien wel iets te maken met dat je allebei op hetzelfde terrein zit. Dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Maar en het is ook, denk ik, misschien wel. Ik heb met mijn andere broer en zusje wel contact. Maar het is voor een deel misschien ook wel heel erg door die jeugd die we gehad hebben. En de manier waarop we niet geleerd hebben om over dat soort dingen op een goede manier te praten. Ja, en letterlijk dus daar geen taal voor hebben met elkaar. Nee. Is dat misschien de kern van jouw schrijven? Dat je taal gebruikt als een soort vormgeven en ook een soort pijnbestrijding misschien? Ik wil de pijn benoemd hebben. En dat is altijd de kern van mijn werk geweest. Ook in de theaterprojecten die ik deed, ben ik altijd bezig geweest met onderwerpen die belangrijk waren voor kinderen en die pijnlijk waren en daarom moeilijk besproken werden in gezinnen. Dus ik heb heel veel projecten gedaan rondom wat het feit dat hun voorouders gemigreerd waren, op wat voor manier dat een rol in het gezin heeft gespeeld, of wat seksueel misbruik of verslaving, of op welke manier dat de jeugd beïnvloed heeft. Eigenlijk bij alle groepen heb je het gehad over leren zien in het donker. Ja. Ja. Daarom vond ik het waarschijnlijk ook zo'n perfecte titel. Ja. Koekeroesnik. Ja. Zeker. Mm. Saskia, het uur vliegt voorbij. We hebben nog anderhalve minuut ongeveer. Wist je al wat je op de tegel gaat zetten? Ja, nou dat zal je niet verbazen. Ik voel zoiets aankomen. Ik dacht, het is een beetje afgeleid van wat Martin Luther King ooit gezegd heeft. Moed is het vermogen je angst te overwinnen. Ja, staat ook letterlijk in het boek. Ik kan me herinneren, want er staan heel veel mooie uitspraken in. Dus ik heb heel veel opgeschreven aan het eind. En daar stond hij tussen. Moed is de... Is het vermogen je angst te overwinnen. Ja. Ja. Is je dat al gelukt? Ja, zeker. Wat heerlijk om te kunnen zeggen. Ja. En ben je alweer bezig met een volgend licht schijnen op iets? Ja, ik heb vanmorgen heb ik mijn aanvraag bij het Letterenfonds ingediend. Oh, en nu is het wachten op... Ja, dat duurt tot oktober. Dus kan je dat duurt... iets over zeggen? Nee. Eén woord, twee woord, helemaal niks? Nee, ik ga dan moeten niks we over gewoon zeggen. Afwachten. En gaan we nu vooralsnog genieten van jouw prachtige boek, Koekeroesnik. Dankjewel, Saskia, dat je er was. Dames en heren, dit was Kunststof met schrijver Saskia Goldschmidt over haar nieuwe boek Koekeroesnik. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Jo van Egmond. En vandaag staat de bus in Nijkerk. En het gaat over de plannen voor noodopvang voor asielzoekers. Een hele fijne avond allemaal. Dank u wel, mevrouw Goldschmidt. Morgen in Kunststof kunstenaar Rogier Roeters, die dankzij het sociale kanaal Instagram in Museum Voorlinden belandde. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Jumbo, kwark €1,99. Nu voor €2,92. Jumbo, dat is leuk, zakken vullen. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu de staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 juli kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.